नजर से सैकड़ों, एक नजर से सैकड़ों बिजली गिराना याद है, एक नजर से सैकड़ों बिजली गिराना याद है। ओशो हमको आपका, ओशो हमको आपका महफिल नजर से सैकड़ों बिजली गिराना याद है। खेलती दिलकश हंसी चांद सा चेहरा, लबों पर खेलती दिलकश हंसी, इश्क की वो आग हर दिल में लगाना की वो आग है दिल में लगाना याद है। ओ शो हमको आपका, ओ शो हमको आपका महफिल में आना से सैकड़ों बिजली गिराना याद है। मस्ती के समंदर हमको, मस्ती के समंदर। नजर से सैकड़ों बिजली गिराना याद है। ओशो हमको आपका, ओशो हमको आपका, महफिल नजर से सैकड़ों बिजली गिराना याद है। हमको बतलाया जिस चैतन्य के आकाश को, हमको बतलाया था जिस चैतन्य के आकाश को, हमको अनहद का तभी से वो ठिकाना याद है। हमको अनहद का तभी से वो ठिकाना याद है। जड़ से मिटाना याद। नजर से सैकड़ों बिजली गिराना याद है, बिजली गिराना याद है, बिजली गिराना।